się w końcu na dnie. Czas, opresja, niczym nieskrępowana agresja. Marzenia swoje jej nie zawolnisz mnie. Nie mogę obiecać ci, że jeszcze zobaczysz ich. Czas to pieniądz, mówiłem wam razy tysiąc. Marzenia swoje jej zło się rodzi, na włości nasze przychodzi. Marzenia swoje jej czas, opresja, niczym skrępowana agresja. Marzenia swoje jej, więc mam marzenie zobaczyć to wszystko w terenie. Marzenia swoje jej nie zapomnij mnie. Mogę obiecać ci, że jeszcze zobaczysz ich. Zobaczysz ich.